Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 24-ը օրը չորեքշաբթի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում ամենալավն ու բարին։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ մեկնարկել է նոր մեդիա մեկամսյա դասընթացի երկրորդ մակարդակը։ Մեր գործընկեր Քնար Բաբայանի հետ զրույցում նոր մեդիայի արդիականության մասին պատմում է դասընթացավար Ելենա Գրիգորյանը։ Չարենցնամե, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին, կհնչի 33-րդ մասը։ Օրերս մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը այցելել է Մարտունու շրջանի Խարահունջի համայնք և ծանոթացել տեղացիների առօրյային։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ մեկնարկել է նոր մեդիա մեկամսյա դասընթացի երկրորդ մակարդակը։ Դասընթացավար Ելենա Գրիգորյանն է պատմում մեր օրերում նոր մեդիայի ակտուալության մասին։ Նոր մեդիան անուն արդեն հուշում է, որ նոր թվային մեդիայի հետ կապված դասընթաց է։ Ինձ թվում է, այս դասընթացը ակտուալ է բոլոր նրանց համար, ովքեր անկախ նրանից հետաքրքրվում են լրագրությամբ թե չէ, ովքեր իրենց ժամանակակից են համարում ու ուզում են ինչ-որ կերպ լինել տրենդի մեջ, սկսած սոցիալական ցանցերից, վերջացած պարզապես նորություններին ճիշտ վերաբերվելու, ընկալելու գաղափարը հասկանալու համար, այս դասընթացը կարևոր կլինի։ Դասընթացի շրջանակներում թումոցիները ծանոթանում են ժամանակակից մեդիայի գործիքակազմին, լրագրության ու թվային մեդիատեխնոլոգիաների մի շարք հնարքներին։ Դասընթացի շրջանակներում մենք ուսումնասիրում ենք սկսած սոցիալական ցանցերից, վերջացրած իհարկե նաև գրելու արվեստը որոշ չափով, ուսումնասիրում ենք նաև լրագրություն, բայց անկախ նրանից երեխաները շարունակելու են լրագրություն թե ոչ, այս առարկան ակտուալ է բոլորի համար, ինչ առումով, որովհետև նույնիսկ ինչ որ մեկը, որը պարզապես պատրաստվում է զբաղվել բիզնեսով, ունենալու է իր ապրանքանիշը եւ ամենապարզը ինչ կարող է անել, ճիշտ եւ գրագետ վարել իր էջը, օրինակ սոցիալական ցանցում, եւ կարծում եմ գրագետ գրելը ու ճիշտ մատուցելը պետք է ցանկացած մեկին անկախ նրանից դու որ ոլորտում ես աշխատում։ Բացի նրանից երեխաները իսկապես սովորում են եւ ուսումնասիրում են այն բոլոր ժամանակակից հնարքները, գործիքները, որոնք հիմա շատ-շատ կարեւոր են էլի անկախ ոլորտից։ Զրուցակցից խոսքով թումոցիները մեկ ամսվա ընթացքում աշխատում են նաև ստացած գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում։ Նրանք արդեն ընտրել են իրենց թեմաները, որոնց շուրջ էլ աշխատում են։ Նոր մեդիան երեք մակարդակից է բաղկացած, ինչպես նաև մեր մյուս դասընթացները, եւ երեք մակարդակն էլ երբեմն լինում է, որ տարբեր դասընթացավարներ են վարում։ Այսինքն առաջին դասընթացը, առաջին մակարդակը այստեղ Ստեփանակերտում դասընթացավարը եղել է Գրիգոր Աթանասյան, եւ հիմա շարունակում եմ ես, այսինքն արդեն երեխաները երկրորդ մակարդակում են։ Երկրորդ մակարդակում երեխաները սովորում են արդեն մի փոքր ավելի լուրջ պրոյեկտներ անել, արդեն սեփական թեմաներն են ընտրում, եւ առաջին մակարդակում արդեն սովորել են բոլորին հնարքները եւ ավելի հեշտությամբ են օրինակ շփվում, նույն հարցազրույցը վերցնում կամ պարզապես ինչ-որ հարցումներ անում։ Նաեւ երկրորդ մակարդակում սովորում ենք չին մակարդակի հնարքների ավելի մի քիչ բարդ ու թվային տարբերակները, բայց բարդ հասելով չեմ ուզում որ ինչ-որ վախենալու թվա, բարդ ավելի մոտ մասնագիտական ինչ-որ հմտություններին, որ երեխաներին կօգնի նաեւ անկախ հետագա մասնագիտության ընտրությունից։ Թեմաները կարող են լինել ամենատարբերը, սկսած նորաձևությունից, վերջացրած ինչ-որ լուրջ եւ նույնիսկ խնդրահարույց ույց թեմաներով։ Օրինակ այս ամիս երեխաները իսկապես ընտրել են շատ հավես թեմաներ, օրինակ նորաձևություն, բրենդային խանութները Ստեփանակերտի, քարտեզներ են պատրաստելուն օգնելու համար մարդկանց, սուվենիրների խանութների հետ կապված ունենք, նաև ունենք ինչ որ լուրջ թեմաներ, լուրջ ասելով նկատի ունեմ ավելի խնդրահարույց, օրինակ ծերանոցի հետ կապված կամ զինվորների հետ կապված, հա, ամեն մեկը իր համար ինչ որ հերոս ունի ու փորձում է իր մասին գրել, ու այդ շատ հետաքրքիր է։ Ամենակարևորը այն է, որ երեխաները լրիվ ազատ են, այսինքն ընտրել համար թեման եւ աշխատելու այդ ընթացքում մենք պարզապես իրենց ուղղորդում ենք ու փորձում ենք ոգեշնչել շատ։ Workshop-ը տևում է 1 ամիս, այսինքն 4 շաբաթ, եւ վերջում պրեզենտացիա լինում եւ երեխաները ներկայացնում են իրենց աշխատանքի արդյունքը։ Այդ ընթացքում անում են ֆոտոներ, վիդեոներ, տեքստի վրա ենք աշխատում շատ։ Փորձում ենք ստեղծենք սենց փոքրիկ խմբագրություն, բայց ոչ դասական իմաստով, այսինքն ավելի ազատ ու ավելի ոգեշնչող ֆորմատով։ Վերջում խոսելով մեր երեխաների մասին Ելենա Գրիգորյանն անթակուցիած մունքով ասաց. Ես շատ-շատ եմ ոգեշնչել Արցախի երեխաներից, շատ գեղեցիկ են, շատ խելացի են, լիքը-լիքը հարցեր են տալիս, ինչը շատ-շատ հավես է, ու ցույց է տալիս, որ իրենք ուզում են աշխատեն։ Ինձ շատ է դուր գալիս, որ այստեղ շատ են վառ անհատականությունները երեխաները, ու չնայած իրենց փոքր տարիքին շատ իմաստուն են, իրենց հետ կարելի է շատ մեծավարի նստել ու խոսալ ժամերով, ու ես անձամբ շատ եմ ոգեշնչվում դրանից, եւ ամենակարևորը, որ ուզում են սովորեն, սկունգի նման քաշում են ամեն ինչը։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Հայ ֆանատը ներկայացնում է Եթերում մեր հանդիպման օրերն են երկու շաբթի ծորփատ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Հետաքրքիր է իմանալ։ Չինացիները խոսում են 7 տարբեր բարբարներով, որոնք բոլորն էլ կոչվում են չինարեն։ Մի բարբարով խոսողը մյուսի լեզուն չի հասկանում, բայց երբ մեկը գրում է, մյուսը կարդում է եւ հասկանում դիմացինին։ Գաղտնիքը գրի հիերոգլիֆի մեջ է։ Այն բառի նույնիսկ նախադասության իմաստ ունի եւ գծանկարի վրա տրված է առարկայի կամ գաղափարի խորհրդանիշը։ Չինական այբուբենը բարդ է, ավելի շուտ այն բառարան է, որը սովորում են մի քանի տարում։ Չինարենում բազմավանգ բառերը շատ քիչ են եւ համանուն բառերը հասնում են հարյուրների, որոնք մի քանի հնչնով չեն կարող արտահայտվել։ Չինացիները գրում են ոչ թե ձախից աջ կամ աջից ձախ, այլ վերևից ներքև ուղահայաց։ Չինական առաջին գիրքը, որը կոչվում է Շիցին, երկերի գիրք, գրվել է մեր թվարկությունից առաջ 11-ից 10-րդ դարերում։ Չարենցնամ է, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին, կլսեք 33-րդ մասը։ ողբերգական եւ արյունոտ իրադարձություններից հետո կենթանի մնացած եւ վրեժ խնդիր ասպետը արված դղյակի մոխիրներին ընկած։ Բայց լսենք իրեն։ Ու խոր հեծ կլտած ասպետը ընկած ջերմակ դղյակի մոխիրի վրա։ Ու հիշեց բոլոր աստղերը հանգած, ու հիշեց հրոտ հմայքը նրա։ Իսկ վերջարկը ֆինալն ուզում ենք հասել։ Ջերմակ դղյակի մոխիրի վրա հիշելով ոսկի հրթիռը մարած։ Անզոր շշնջում ու կանչում է նա. «Հետերա ծնորք, հետերա երաս»։ Իսկ հետերան ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հասարակածքին։ Հասարակածքին, սակայն այնուամենայնիվ ծնորք կուրտիզանուհի, սակայն այնուամենայնիվ երաս Պաքշոտ Շամիրամի եւ Աստծո համադրությունը նույնպես պատահաբար չեն ընկել կողքի։ Եղիշե Չարենցի քնարերգության մեջ այս ծայրահեղ բևեռների պայքարը հակասությունների համադրությունն անզեն աչքերով իսկ նկատվում է։ Չափազանց բնորոշ է Չարենցի համար նրա գրեթե նույն թվականներին գրված ծիածանը բանաստեղծությունը։ Այստեղ էլ նա անհարիր առաջին հայացքից անտրամաբանական թվացող պատկերներով երգում է կինը, որն այստեղ աղջիկ է կոչվում։ Լուսամփոփի պես աղջիկ Աստվածամոր աչքերով, թոքախտավոր թափանցիկ մարմնի պես երազի, կապույտ աղջիկ ակաթի ու կաթի պես հոգեթով, լուսամփոփի պես աղջիկ։ Ուշադրություն դարձրեք լուսամփոփի պես եւ Աստվածամոր աչքերով, ակաթի ու կաթի պես եւ մարմնի պես երազի։ Նյութերի եւ բանաստեղծական ձևերի բազմազանության տեսակետից Եղիշե Չարենցը չգերազանցված վարպետ է եւ իսկական նորարար։ Իսկ կինը նրա ստեղծագործություններում տողանցում է մերթ որպես հետերա, հաճախ քույր, մերթ որպես Շամշոտաշուտ Շամիրամ, ընդհուպ մինչև Արնե Գրով գրած Զարար ու Գոզալ, մինչև կյանքի վերջին տարիների Նավզիկեն։ Եղավ մի ժամանակ, երբ բանաստեղծը ոչ թե տողատակով, այլ հականե հանվանեց Զարացավ Տերյանի դեմ իր ռոմանս անսերով, հավատացնելով իրեն եւ աշխարհին անհավատալին։ Չկա, էլ չկա աղջիկա Թովչական մահճակալը ճկուն։ Սակայն շուտիճավ այս մոլեգին փորփորը, որն ավելի շուտ եւ շատ գրքային էր, քան սեփական ապրումների արգասիկ։ Վերջին տարիներին նա իր իմաստուն գլուխը խոնարհեց մեծ սիրո հավերժական գոյության առաջ ու երգեց Քմահաճ ու Կամագոր Նավզիկեին։ Նայադների նման, նայադների նման, կարոտների ձայնով կանչում է ինձ, խոստանալով սիրո անհատնելի հմայք եւ թողնելով մորմոք ու կարոտի կսկից։ Հայ հոգևոր գանձերի համագումար Եղիշե Չարենց։ Եղիշե Չարենցը 20-րդ անհանգիստ եւ հակասություններով ակաղձուն դարի հրաշքներից մեկն է։ Բանի ու բանահյուսության ճարտարապետ ու ճարտարագետ, նա թողեց իր ժողովրդին եւ աշխարհին հոգևոր մի վիթխարի կառույց, որն օժտված է եգիպտական բուրգերի դիմացկունությամբ եւ հայ ժողովրդի գոյատևության դարավոր մուրհակի անկոր ու անկոտրում լիարժեքով։ Որպես հոգեբանություն Եղիշե Չարենցը կրել է իր մեծ հոգում ապրած ձարի եւ անհունորեն տարապած ժողովրդի բոլոր արատներն ու արարատները։ Բանաստեղծը մեծ է իր անհատական անկրկնելիությամբ։ Եղիշե Չարենցը անկրկնելին կրկնելու, ընդգծելու եւ նոր իմաստ ու փայլ տալու ասված բարու բանի մեջ մեծ է։ Եղիշե Չարենցը հայ բազմադարյան բանարվեստի գողթան երգիչներից մինչև իրեն ժամանակակից ամենափոքր բանաստեղծի հոգեվոր գումարելիների հանրագումարն է, գումարելիները ծանոթ, հանրագումարը նոր, անակնկալ, իր սիրած արտահայտությամբ ամեհի։ Առաջին բանաստեղծը, որը արևելահայ եւ արևմտահայ դպրությունը համարեց միասնական դպրություն։ Եղիշե Չարենցի ստեղծած մեծ գրականության գումարելիների մեջ կարելի է տեսնել, չի կարելի չտեսնել Պեշիկ Թաշլյանին եւ Գամար Քաթիփային, Ռաֆուն ու Ալիշանին, Թումանյանին եւ Վարուժանին, Դուրյան Մեծարենցին ու Վահան Տերյանին։ Ու դեռ Սիամանթոյի, Սիամանթոյի, այո, Սիամանթոյի մաքրված առնացած կոթողական ոգին գիրք ճանապարհի ներքին ռիթմի եւ արտաքին ձևավորման վրա։ Եղիշե Չարենցը համազգային բանաստեղծ է, այս բառի ամենահայ իմաստով։ Եղիշե Չարենցը դեռ պատանի կամավոր եղավ ու կարմիր բանակային դանթեական առասպելի մորմոքը եղավ նա եւ խելագարված ամբողջների արու արի աղաղակը։ Եղիշե Չարենցն ապրեց 20-րդ դարի առաջին տասնամյակների վիթխարի հակասությունները, ստեղծեց շփոթ երկերից ու աղմուկներից իր բանաստեղծական վսեմ ներդաշնակությունը եւ ընկավ ոչ կռվի դաշտում, բայց ընկավ որպես կարմիր կամավոր։ Չափեցեք այս ճանապարհը, Սոմայից մինչև Լեռան աղոթքը։ Եղիշե Չարենց աղոթք ու մորմոք, Եղիշե Չարենց ճիճ մրկահավի իմաստության բու, Նարեկացի եւ Մայակովսկի, մի վախենա, երկիրնայերի հավերժական ճանապարհորդը մեծ հեղաբեկումների բրոնզե թևերին։ Եղիշե Չարենցը կանգնեց գերոններից առաջ ու դարձավ հոգևոր միլիոնատեր։ Չարենց, Չարենց, միթե մենք հիմա չունենք նոր բանաստեղծներ, նոր Չարենցներ, պատասխան։ Բանաստեղծներ ունենք եւ լավ բանաստեղծներ, իսկ Չարենց ոչ։ Բանաստեղծներ ունենք, այնիշ Չարենցը մեկ է, ուրիշ Չարենց դժվար թե, ուրիշ Չարենց չկա, ու դեռ կգա Չարենցը, որ մտնի համաշխարհային Պարնաս իր հետ տանելով հայ հոգևոր գանձերի հանդրագումար արև դրոշը։ Երազիպես հայտնվեցիր դու իմ կյանքում, դես իմ սիրտն է ջերմացել քեզ է կանչում, սիրտը միշտ քեզ է կանչում, լույս վառեցիր բնությունից ամրաց օգում, ու ճախրում եմ քո սիրով մեծ երկնքում, մենք չենք կարող աստղերի պես լինել բաժան, սրտերն են մեր միասին ու անբաժան, արի շունչ տանք մենք երկուսով մեր այս սիրուն և սերը մեր, կպայպայեք մեր սրտերում, մենք չենք կարող աստղերի պես լինել բաժան, սրտերն են մեր միասին ու անբաժան, արի շունչ տանք մենք երկուսով մեր այս սիրուն և սերը մեր, կպայպայենք մեր Եթերում տեղական ժամանակով 15:50 րոպե։ Օրերս մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը այցելել է Մարտունու շրջանի Քարահունջի համայնք և ծանոթացել տեղացիների առօրյային։ Առաջարկում ենք լսել հաղորդման կրկնությունը։ Ա Թող վերամբար չհնչի, եթե ասեմ, որ գյուղաբնակներն ավելի անկեղծ, ազնիվ ու ուժեղ մարդիկ են։ Դժվարությունների առջև չեն ընկրկում, բերք ու բարիք են աճեցնում, իրենց քարոթողակտորը պատրաստ են պահել ամեն գնով։ Օրերս Մարտոնու շրջանի Քարահունջի համայնք այցելությունս հաստատեց համոզմունքս։ Համայնքը մեծ չէ, 200 բնակիչ էլ չունի, սակայն տեղացիները բողոքողներից չեն, զբաղվում են այն ամենով, ինչը թույլ է տալիս իրենց գյուղի տեղանքը և հոգում իրենց մեծ ու փոքր հոգսերը։ Համայնքի ղեկավար Իգնատ Լալայանի հետ փոքրիկ զրույց ունեցանք Քարահունջի առօրյայի մասին։ Համայնքում կա 40 տնտեսություն, 171 բնակչու։ Համայնքում գործում է 4 օբյեկտ, համայնքապետարանը, բուժկետը, ակումբը և հիմնական դպրոցը։ Համայնքի հրատապ խնդիրներից է ճանապարհների խճապատումը, հուսով եմ այս տարի անպայման կատարվի այդ աշխատանքը։ Ընդհանրապես ինչպիսին է գյուղի առօրյան, ինչ դժվարություններ են հաղթահարում։ Համայնքի բնակիչները հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ, հողագործությամբ, անասնապահությանը ճյուղերից հիմնականում խոզաբուծությունն է, որ բնակիչների մեծամասնությունը զբաղվում են խոզաբուծությամբ։ Այս տարի համայնքում կատարվել 70 հեկտար աշնանացան, 10 հեկտար գառնանացան։ Դուք ինչքան ժամանակ է, որ գյուղապետ եք։ 2013 թվականից ընտրվել եմ Քարահունջի համայնքի ղեկավար։ Եվ դուք ինքներդ այստեղի բնակիչ եք, ձեր հարազատ գյուղն է։ Այո, հարազատ գյուղն է։ Գյուղի կայունության նշաններից մեկը այն է, որ բնակչությունը աճում է։ Ձեր գյուղի պարագայում ինչպես է։ Աճող է բնակչությունը, ասենք դպրոցը քանի երեխա ունի, մանկապարտեզ ունեք թե չէ, կարիք ունեք հարցոք։ Դպրոցում սովորում է 16 աշակերտ, հիմնականում աճ կա 2013 թվականից, երբ արդեն ես աշխատում էի համայնքապետարանում, տարեկան 2-3 ծնունդ գրանցվում է, այսինքն աճ կա։ Իսկ երիտասարդները գյուղում կան։ Երիտասարդներ կան, հիմնականում երիտասարդների մեծամասնությունը գտնում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, բայց հիմնական բնակիչ չեն, գնում գալիս են։ Կան երիտասարդներ, որոնք ամուսնացած չեն, 30 տարեկանից բարձր երիտասարդներ են, որոնք դեռ չեն ամուսնացել, դա կապում են հիմնականում տան խնդրի հետ, աշխատանք չունենալու, տարբեր պատճառաբարություններ։ Աշխատանքի խնդիր, այսինքն կա երիտասարդների համար զբաղվածության։ Կա, տան մեջ բնակվում են 5-6 հոգի, այսինքն պետք է առանձնանան, առանձինապես։ Գյուղի աշխատանքներով են փաստորեն զբաղվում երիտասարդներն, աշխատավայր որպես այդպիսին չունեն, մեծամասնությանը չունեն, զբաղվում են հողագործությամբ, անասնապահությամբ։ Իսկ իրացնել այդ հողի բերքը, օրինակ, կամ անասուններից ստացված եկամուտ, անասուններից ստացված եկամուտները օգտագործում են տան վերանորոգման համար։ Այսինքն իրացում կա այն ամենը։ Իրացում կա։ Ասենք հնարավորություն կա քաղաք տանելու, թե տեղում, ասենք ինչ որ ուրիշ գյուղերում են իրացնում։ Հիմնականում աշնան ծորենը հիմնադրամին են տալիս, իսկ անասունները մթերում են Ստեփանակերտ քաղաքում, Ճարտար քաղաքում։ Այսինքն հոգսերը հոգում են իրենց։ Հա, իրենք իրենց հոգսերը հոգում։ Իսկ կենցաղային լույս, գազ, ամեն ինչ կա։ Համայնքում ունենք գազ, լույս, ջուր, բոլոր այդ խնդիրները լուծված են։ Այսինքն կարելի ասել հիմնական գլոբալ խնդիրներ չունեք, բացի ճանապարհներից, հա, երևի։ Կա ինչ-որ մի բան, որ կցանկանայիք գյուղի համար, դրա կարիքը ասենք կա։ Համայնքում ունենք մանկապարտեզի ենթակա մոտ 20 երեխա, որից մի մասը, ասենք ծնողները տանում են կողքի քերտ գյուղ, այնտեղ մանկապարտեզ կա։ Մի մասը դրա չլինելու պատճառով ծնողները իրենց մոտ տան են բան։ Այսինքն, եթե գյուղում աճը ավելի լավ լինի, մանկապարտեզ կառուցելու կարիք այնուամենայնիվ կլինի։ Մարդենք, որ այնինչ չկա գյուղում լինի, բայց ամենայն դեպս շատ ուրախալի է, որ մեծ խնդիրներ չունի գյուղը։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Կարծիքն է եթերում այսօր մայիսի 24-ն օրը չորեքշաբթի։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր այգիների եվրոպական օրն է։ Այսօր ծնվել են Վիկտորիա Մեծ Բրիտանիայի թագուհի, Հնդկաստանի կայսրուհի, Հանովերյան արքայատոհմի վերջին ներկայացուցիչը բրիտանական գահին։ Նրա գահակալության սկիզբը համընկավ համաշխարհային առևտրաարդյունաբերական ոլորտում Մեծ Բրիտանիայի առաջատար դեր գրավելու հետ, իսկ երկրորդ կեսը բրիտանական գաղութային կայսրության ընդլայնման հետ։ Ալեքսեյ Սավրասովը, ռուս-հայտի նկարիչ, բնանկարիչ, Միխայել Շոլոխովը, ռուս գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Յոսիֆ Բրոցկին, ռուս և ամերիկացի բանաստեղծ, դրամատուրգ, թարգմանիչ, Նոբելյան մրցանակակիր, Բոբ Դիլանը, երգերի ամերիկացի հեղինակ, կատարող, բանաստեղծ, նկարիչ, կինոդերասան։ Շատ տարօրինակ է, էլի չկասելի իմ ամենակ եմ, գնում ես դու հենց այդ ժամանակ եմ, արժեքը քո ես կում, առանց քեզ իմ հոգում մեծ ավերակ է, երբեք, երբեք էլ քեզ չեմ հասկանա ես, թվում է ինձ մեկ-մեկ թե սատանա ես, ու մեկ էլ դու հանկարծ բարի հեշտակ դարձած ժապտում ես, թվում է ինձ մի պահ թե ինձ ուտան ես, հետո հիշում եմ թե ինչպես կտա ես, քեզ են կյանքի ճամին սիրով ուներ նիմի անգին է, համարային կական ձրիտ ես դու, անսպասելի կալու ես ու քեզ ներ, այս ամենը շատ տարօրինակ է,